قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع وأن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وهو الصحابي مشهور وراوي هذا الحديث ني صحابة ما يبقي حديثه نهي مسلم كتك مواكا وتيسا رضي الله تعالى عنه مسلم كتك مواكا وتيسا نهانا حديث موجة أمبين دوهي حديث الدين النصيحة ndio alipokea Tamim bin Aus ad-Dari radiyallahu anhu, na yeye alikuwa minan nasara, alikuwa minan nasara, ni marab lakini tanassara, tanassara marab lakini aliingia katika Ukristo, ndio katika Ukristo, na hii kutokana na misafara yake mingi ya kibiashara kwenda Sham, akawa ameathirika na mienendo na mifumo na manhaji za watu wa huko, basi fatanasara kabla Uislamu. Kisha qadatu niyatu saliha ila alislam, ingia katika Uislamu, akaslimu katika mwaka wa 9. Fahasuna islamuhu, na Uislamu wake ulikuwa mzuri radhiallahu ta'ala anhu. Kila anahu tufia fi ami al-40, kama yukufa katika mwaka wa 40, wakila gaira thalika. Anasema ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Jaa fi baadhi riwaya qala an-nabiyyu qalaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam 3 marrat, alisema maneno haya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam mara tatu: ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Qulna, tukasema kumuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam: liman ya rasulullah, hiyo nasaha liman, kwa ajili ya nani? Liman qalillahi walikitabihi walirasulihi waliaimati almuslimina wa amatihim. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وانا سمع وانيني مرة نيجي نسمع رواه الإمام مسلم في صحيحه ينزسكيا برنا غير مزوير مزكيا ما شيخ يسمع إيفيو. الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد كم قدم واقع هنا حديثي تقريبا حديث 250 هنا زيادة تقريبا أبدو حديثي زيادة قد كم قدم واقع baadhi yake ni hadithi sahihi na baadhi yake sio sahihi. Sisi tumefahamiana na utolewa hoja zile hadithi ambazo katika mukaddima Imam Muslim. Sasa tunaposema kwamba rawahi Imam Muslim, tunasema fi sahihi, inakusudia ndani ya sahihi yake, ambazo hadithi zilizomo ndani ya sahihi ni hadithi sahihi, bi khilafi ma fi muqaddimatihi, tofauti na zile hadithi zilizomo katika mukaddima wa Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Mazo baadhi alhadith fihi maqal wadhi, hadha ndo hizi ibara naziona wakati mwingine, akhrajahu muslim fi sahihihi ishyan, maana kwamba amakasikia fi muqaddimatihi, anajua muqaddima mpaka ufanye takhrij na uhakiki ile hadithi sahihi. Tumefahamiana hapo? Tukasema kumuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam: ya rasulullah, liman ya rasulullah, hizo nasaha kwa ajili ya nani? Lillahi walikitabihi walirasulihi waliaimati almuslimin, na kwa viongozi makhulafa maamiri wa Islam wa amatihim, na ile wale jumla ya Waislam. Hadithi hii maulama mashurahul hadithi wameisherehesha na maulama wa zama zetu na kabla yetu zaidi ya ndani ya miaka 500 wameisherehesha hadithi hii, lakini wametegemea sana maneno ya Abi Amri ibn Salah. Maneno haya ameyanakili Ibn Rajab alipokuwa akisherehesha hii akisherehesha 40 Nawawi, ameyanakili maneno haya. Na vile vile shekhe wetu Sheikh Abadi al-Badri hafidhahullahu ta'ala, naye baada ya kusherehesha hadithi hii ameyaweka maneno ya Abi Amri ibn Salah radhiyallahu rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye maneno haya Ibn Salah yapo katika kitabu chake kinachoitwa Siyanatu Sahihi Muslim min al-ikhlali wal-ghalati wa himayatuhu min al-isqati was-saqti. Sijakiona mimi kitabu vizuri, watu tulabu al-ilm vikitajwa vitabu watu wanaandika vitabu, vinaandika siku mpita maktaba waweza kukipata kwa sababu na vitabu vingine mafukudi vingine kadha vitabu vimepotea, lakini maulama wamevitaja katika vitabu vyao. Siyanatu Sahihi Muslim min al-ikhlal wal-ghalati wa himayatuhu min al-isqati was-saqti. Ameweka maneno marefu kufikia muda, lakini tutasoma kwa juu juu tu kwa baadhi ya ibara mbili tatu. Anasema Ibn Salah, an-nasihatu kalimatun jami'a. Nasiha ni neno lililokusanya. Tatadhammanu qiyama an-nasih lilmansuhin lahu biwujuhi al-khairi wa iradatan wa fi'lan. Neno nasaha ni neno, nasaha ni neno lililokusanya ambalo linakusanya ndani yake qiyama an-nasihi lilmansuhi lahu, ile utekelezaji yule kutoa nasaha kwa kwenda kumpa nasaha yule mwenye kumpa nasaha. Biwujuhi al-khairi, katika njia za khairi, iradatan wa fi'lan. Fan-nasihatu lillahi ta'ala, bas nasaha lillahi, kwa tumesema liman lillahi, inakuwaje zo nasaha kwa Allah? Maana yake kwamba tauhiduhu wa wasfuhu bi sifati al-kamali wal jalali, nikumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala kwa tauhidi zile kwa aina yake kama ilivyoelezwa katika kutubi tauhid. Wa wasfuhu, na kumsifia yo Allah bi sifati al-kamali wal jalal, kwa sifa za ukamilifu na sifa za utukufu. Watanzihuhu amma yudaduha, na kumtakasa yeye Allah subhanahu wa ta'ala na yale yanayokinzana na tauhidi yake na sifa zake za ukamilifu na utukufu. Hiyo ndiyo nini an-nasihatu lillahi, wazi. Watanzihuhu amma yudaduha wa yukhalifuha. Tuishi hapo, twende katika wan-nasihatu likitabihi. Wan-nasihatu likitabihi, nasaha kwa kitabu chake au kwa ajili ya kitabu chake. Ni nini hiyo? Al-imanu bihi, ni kukiamini hicho kitabu. Wataadhimuhu, na kukitukuza. Watanzihuhu, na kukitakasa iko. Watilawatuhu haqqa tilawatihi, na kukisoma usomaji wa haki kabisa. Walukufu ma awamiri wa nawahihi, na utekelezaji yale maamrisho yaliyokuja ndani ya kitabu hicho, na kujiepusha na yale makatazo yaliyokuja ndani ya kitabu hicho ambacho nini? Ni Qur'an. Wazi? Kwa hiyo ndio an-nasihatu likitabihi. An-nasihatu likitabihi ni kwamba al-imanu bihi, kiamini cho kitabu. sasa ukiamini tu kwa ta'dhimuhu wa tanzihuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, ukitukuza ukiadhimisha hicho kitabu na kukitakasa na kukisoma haqqa tilawatihi, usomaji wa haki kabisa kwa mujibu wa zile ilmu za usomaji wa Qur'an, waliokufu ma awamiri wanawahihi, na utekelezaji katika kuyatekeleza yale makatazo, zile maambisho yake na yale makatazo yake. Wazi? Ama wanasihatu li rasulihi sallallahu alayhi wa sallama, nasiha kwa ajili ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ni nini? Al-imanu bihi wa bima jaa bihi, ni kumwamini yule mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyaamini yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo yanayokuja nayo mtume, yapo mengi, ndio dini hii jumla, ndio dini. Ina maana ni kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile kuyaamini bima jaa bihi, wa tawqiruhu wa tabjiluhu wa tamassuk bi ta'atihi wa ihya sunnatihi. Wazi? Na vile vile kumtukuza mtume sallama, kumuenzi mtume sallama, na kushikamana watamasuk bitaatihi, na kushikamana na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hapa tunakubaliana wote katika masuala ya Islam wote juu ya taa ya kumtii mtume sallama. Lakini sasa katika utekelezaji hapo ndo tunagawanyika. Kuna wengine wanasema ah, si sunna tu. Ina maana ukisema hivi si sunna tu, umekataa kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, kila umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa atakayekataa. Akaulizwa ni nani atakayekataa, au man ya aba ya rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna, yule atakayenitii ataingia peponi. Hapa angalia rahma na shafaka ya mtume sallam kwa umma wake. Wa man asani faqad aba, na yule atakayeniasi amekataa. Hajasema wa man asani dakhala an-nar. Hii ni shafaka, anaonea huruma umma huu, si mpaka katika maneno anaonea huruma. Wa man asani fa huyu atakayeniasi amekataa. Si tumefahamiana sasa? Njoo kwa watu wa ghuluu wa tashaddudi, ndio naona na hivi mambo ya ghuluu na tashaddudi ndio inazaa takfiri. Inazaa nini? Inazaa takfiri. Mpaka wakati mwingine tunasema jamani, mashehe wetu maduati, hutuba zenu za Ijumaa nzuri, tunastafidi, jazakumullahu khaira, alipe na waongeze ilmu. Lakini vile vile mtuwekee na hutuba za pepo. Jamani, mtuwekee na hutuba za kuingia peponi. Sijui nani anaeleweka hapa. Wewe unanielewa? Yaani ukiangalia Qur'ani kuna watakaofanya maasi wataingia motoni, watakaofanya mema wataingia peponi, si ndio? Sasa tukifuatilia hotuba nyingi mwenyewe wa duati na mashehe nyinyi, tunakuta hotuba nyingi tu za kutusugua tu. Mnatusugua tu, mnatusugua basi. Japo mtuliwaze kidogo kwamba kuna fulani tutaingia peponi, peponi kuna wakaaiba atraba wakaasan dihaqa. Tumefahamiane? Kuna mahuru laini, kuna vinywaji na hivi, si ndio? Basi hotuba zingine zile za vinywaji, vinywaji na vile vya peponi na zile raha za peponi. Tumefahamiane? Lakini miaka mitatu mizima hapa hotuba hapa ni moto tu. Ah, jamani. Ukiangalia okay, uslubu wa Qur'ani, uslubu umekwenda hivi na hivi. Sawa, Ghafurur Rahim shadidul iqab. Nani huko na huko? Sawa, makatibu, mkumbuke, huni ukumbusho wa makatibu wetu. Jazakumullah. Kazi kubwa mnafanya na watu wanaongoka kupitia kwenu. Alhamdulillah. Lakini na ukumbusho nao unatakikana kama huu. Wakati mwingine hutuba nzima ya Ijumaa hapa moja mbili tunapata habari za peponi bwana. Kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Kweli watu wana mafia, lakini sio kama ndo wabaya kabisa. Safiru Taha. Mzee bwana shekhe wale katupiga matibu, hapana, tunakumbushana tu makhutaba yake tu mashekhe wenyewe nyinyi. Naam, watamasuki bitaati hii na kushikamana na taa ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ihya sunnati, na kuhuisha sunna yake, mwenendo wake bwana mtume sallam. Hiyo ndiyo an-nasihatu li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa an-nasihatu li a'immatil muslimina, nini maana yake? Nasaha kwa ajili ya viongozi wa Kiislamu, viongozi wa Islamu, au viongozi wa Waislamu. Ai li khulafaihim wa qadatihim muawanatuhum ala alhaqi, kuwasaidia hawa viongozi juu ya haki ile wanayosimamia. Wa ta'atuhum fihi, na kuwatia hawa viongozi katika hiyo haki, sawa. Wa tambihuhum, na kuwazindua viongozi pale watakapokosea, watakapoghafilika. Wa tadhkiruhum, na kuwakumbusha. Birifqin wa lutfin, kwa upole na ulaini. Huyu ni kiongozi ana mamlaka, ikiwaambia mgambo kamata huyu mpeleke sel, unakamata unatupwa sel, si tufahamiana? Sasa ukija ukamwambia kwa maneno ya kashfa, maneno makali na hivi, wewe unajipelekea kuiangamiza nafsi yako. Kama wewe uko nyumbani kwako umekaa katika sofa, akaingia mtu pale akasimama, watoto wako umekaa wakezo, akaanza kukuchamba na maneno pale, utamfanya nyumbani kwako utamfanya nini? Utaambia subiri uingie chumba kidogo. Huko chumba kidogo ukitoka huko yani umekosa kosa, umetoka na bakora. Tufahamiane? Ni wewe ambaye unamiliki nyumba, sikwambii mtu ambaye anamiliki nchi. Mtu anamiliki daula. Alafu wewe ukamsema kwa maneno mabaya kwa mlango eti tunampa nasaha. Wewe ikiwa wewe huwezi kukubali kwa familia yako tu, iweje huyo atakubali kwa watu wote na waongoza mamilioni ya watu? Walentakiwa katika watadhkiruhum birifqin wa lutfin, kuwakumbusha hawa viongozi kwa yale ambayo wanayasahau na kuyakosea kwa upole na ulaini. Sinafahamiana? Wa mujanabatul khuruj alayhim, na kujiepusha kuwahasi watu, kuanzisha vikosi vya uasi, mala kikundi sijui kikundi al-shababi, mala kikundi al-qaida, mala kikundi ICC sijui, yani vijikundi vya gaidi. Hivi vikundi vya nini? Lazima makufaru hawa. Jamani, unakuta watu mitaa, mtu anapijapusha pata nikajiunge na mimi. Hii ni khuruj, ni kutoka katika taa za viongozi ambayo baadaye usababisha madhara makubwa, na madhara haya tumeyashuhudia Waislamu kuanzia mwaka 95 mpaka 2015. Sinifahamiana? Waislamu wameshuhudia madhara makubwa katika ulimwengu wa Kiislamu kwa sababu watu wameacha maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nasaha hizi za viongozi, nasaha hizi kutoka kwa masheikhi al ulama ambao wanajua hawa viongozi wa Waislamu wana haki zao. Ni binadamu anakosea kama tunavyokosea sisi, na anatakiwa wakumbushwe, wazinduliwe. Lakini kwa njia gani? Sio kwa njia ya kuunda vikosi vya kigaidi. Huyu kikosi kiko kule Mpwapwa, huyu kaunda kikosi kiko sijui wapi huko sijui Nyaminywili, huyu kaunda sijui kiko mfereji wa Wima huko. Nataka nini? Kwa hiyo wanasihatu li a'immatil muslimina wa mujanabatul khuruj alayhim, na kujiepusha na kuasi kuunda vikosi vya kigaidi. Sai, mala Boko Haram, mala al-Shabab, mala al-Qaida, mala hivi na hivi. Sai. Tufahamiane? Nataka nini? Upeni nasaha viongozi. Viongozi wanakosea kama vile mnavyokosea nyinyi au wanavyokosea sisi. Wadua lahum bitawfiqi, na kuwaombea wao viongozi, Allah wape tawfiqi. Kuna jambo la kuzindua ni kwamba mfano ukiswalia katika misikiti miwili mikubwa Maka na Madina, wale makhutaba makhatibu kina Sudaisi kina mzee Hudhaifa na wengineo, Allah yahfadhum, mwisho wa khutuba zao za Ijumaa wanafanya dua, wanaomba dua mbalimbali katika dua hizo kuombea Waislamu wa sehemu zote duniani, kuombea viongozi wa Waislamu duniani kote, na kisha waombea viongozi wa nchi ile ya Saudi Arabia. Ikiomba kwa kwingine utasikia kabisa Allahumma ansurul muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurul muslimina fi kulli makan. Ewe Allah, wanusuru Waislamu kila sehemu, watu wanaitikia kwa sauti la juu. Sasa ije, ewe Allah, wajalie kheri ya viongozi wetu wa nchi. Amen. Ewe Allah, wajalie kheri viongozi. Amen. Hii dhahira imetoka wapi? Inaonyesha ni dhahira watu wengi dha. Kwa nini ilipokuwa dua tukiombewa sisi tunainua sauti? Wakiombewa viongozi wa Waislamu duniani sauti inakuwa ndogo. Kwa nini? Kwa nini? Unasoma kitu gani? Shika hiyo tambihi. Kwa sababu watu wengi wameathirika na fikra za kigaidi. Hizi fikra za kigaidi zimepenya katika jamii zetu. Zimewaathiri watu ambao wanao si magaidi wala wana, lakini fikra hizi ikimwona mtu ashakuwa kiongozi tu anakuwa adui yake. Mtu ashakuwa kiongozi tu katika nchi ya Kiislamu, mtu ashamjengea adui. Anakuwa ni adui yake nambari 1. Lakini Mtume aliposema wali aimmatil muslimina, yani nasaha zao inatakiwa kuwaombea dua hawa bitawfiqi, Allah awape tawfiqi. Kwa hiyo kisoma dua kuombea viongozi wa Kiislamu duniani, watu waitikie amin kama vile wanavyoitikia ikija dua ya kutuombea sisi katika mambo mbalimbali ya kutunusuru majanga na mabalaa. Ama nasihatu li'amatil muslimin ni kwamba irshaduhum ila masalihihim, nasiha hiyo ni kuwaongoza katika mambo yenye maslaha na wao, wa ta'limihim umura dinihim, na kuwafundisha wao mambo ya dini yao, wa dunyahum na dunia yao. Kwamba watu waislamu wanafundishwa mambo ya dini na vile vile waislamu wanafundishwa mambo ya dunia yao. Kuna watu wanasema na masalafu wao elimu ya dini, elimu ya dunia wao wana nini nayo? Hicho kitu si sawa sawa. Hamna salafu anaweza kapinga elimu ya mambo ya dunia. Watu wakasoma mpaka mavioni, waka specialize katika masuala mbalimbali, wakawa ni mabingwa katika masuala ya handasa, wakawa mabingwa katika masuala ya agriculture, wakawa mabingwa katika masuala ya science kwa aina zake zote, wakawa mabingwa katika masuala ya tibi, udaktari na kadha. Hamna msalafu wa Muislamu anapinga hayo. Na hata ukipinga haya yatafanyika kwa sababu uwepo wa wanadamu basi na vitu hivyo vivipo. Sasa na kupinga upepo usivume kwa kutumia mikono. Hapana. Kwa hiyo inatakiwa Waislamu kuonesha kuisoma dini yao na dunia yao hii wanayoishi. Sio hivi vitu vizuri vizuri na umiliki wa elimu mbalimbali za kidunia ziende kwa makafiri. La hasha. Na Waislamu wanajua. Na sisi sote tukiona Muislamu ni bingwa katika masuala fulani, katika kemia, katika kadha, tunafurahi. Tunafurahi kwa alhamdulillah, Waislamu tumo bwana, tumo. Kwa hiyo nasaha kwa waumini ni kuwaongoza kujua mambo yao ya kheri na kuwaelimisha juu ya mambo yao ya dini yao wa dunyahum. Na hivyo hivyo wasatiru auratihim, na kuficha yale dosari zao. Waislamu ni binadamu, wana dosari. Zile dosari zao kuzificha. Sio mtu kafanya kadha, mtu akatoa kafanya tashihiri fulani hivi fulani hivi, si sawa sawa. Si mefahamiana? Wasaddu khullatihim, na kuficha yale mapengo. Watu wengine wanatumia kwamba hii ni katika mlango wa rududi. Hamna rududi namna hiyo, kwamba radi mtu akafanywa makosa yake kafanya, si sawa sawa. Radi mtu akifanya kosa la dini akalifanya dhahiri shahid, basi atafanywa radi dhahiri shahid. Au makosa yake binafsi haya ni hii kufanywa irshadi, kuongozwa na kunasihiwa. An-nasaha li'amati al-muslimin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.